тежко от разлъка. Хоро на мъченици свети, тежи от спомени, тежи от мъка. Това хоро на вечни бежанци и край се от мъртви, от живи, през тъжни нощи и през черни дни. Оплаква то вдовици са водиви, опява то хайдушки планини. Всички